16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 lutego, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarząd LOT-u porozumiał się ze związkowcami w sprawie podwyżek. Wyrok w procesie twórców Amber Gold ma zapaść do połowy kwietnia. Polscy koszykarze zagrają w Mistrzostwach Świata pierwszy raz od ponad 50 lat. Jest porozumienie w locie. Zarząd linii lotniczych i związkowcy dogadali się w sprawie warunków finansowych, informuje Narodowy Przewoźnik. Chodzi o nowy regulamin wynagradzania. Wzrosnąć mają wynagrodzenia zasadnicze i zmienne elementy pensji stewardes i pilotów. Wiceszefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego Agnieszka Szalongowska mówi, że uznanie warunków płacowych jest krokiem w dobrą stronę. Ze strony naszego związku widzimy dobry ruch po stronie zarządu. Zaakceptowano nasze propozycje finansowe dotyczące zwiększenia wynagrodzeń podstawowych, a także stawki za godzinę. LOT podał, że porozumienie pozwala na zakończenie trwających od 6 lat sporów zbiorowych i wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń dla członków personelu pokładowego i pilotów. Stałe wynagrodzenie może wzrosnąć o około 1000 zł. Sąd apelacyjny w Do połowy kwietnia ma zapaść wyrok w procesie Amber Gold. Taki termin sądowi okręgowemu w Gdańsku wyznaczył sąd apelacyjny. Twórcy piramidy finansowej Marcin i Katarzyna P. odpowiadają za oszustwo na dużą skalę. Według prokuratury oszukali 19 tysięcy osób na ponad 850 milionów złotych. Proces trwa już prawie 3 lata. W tym czasie odbyło się ponad 180 rozpraw, podczas których sąd przesłuchał prawie 800 świadków. Proces jest już na końcowym etapie, mówi sędzia Tomasz Adamski. Sąd apelacyjny w Gdańsku przedłużył stosowanie tymczasowego aresztu wobec obojga oskarżonych do 15 kwietnia i zastrzegł w tym postanowieniu, że sąd ma zrobić wszystko, aby ten proces w tym terminie się zakończył. Sędzia wyznacza tyle terminów, aby się zmieścić, żeby te wszystkie formalności dokończyć. Rozprawy odbywają się 2 razy w tygodniu. Twórcom Amber Gold grozi 15 lat więzienia. Przeciwnicy twardego Brexitu w partii konserwatywnej zapowiadają bunt przeciwko premier Theresie May. Sygnalizują, że mogą poprzeć przełożenie wyjścia z Unii Europejskiej na później. Kilkudziesięciu posłów ostrzega, że jeśli zmieniona umowa brexitowa nie będzie miała większości w Izbie Gmin, poprą poprawkę zobowiązującą rząd do negocjowania do skutku i wykluczenia wyjścia bez porozumienia. Głosowanie ma się odbyć w środę. To bunt przeciwko premier, ale też bunt przeciwko innym buntownikom, domagającym się ostrego kursu. Coraz więcej naszych członków sygnalizuje, że jeżeli inne grupy w naszej partii ciągle będą się sprzeciwiać umowie premier, nawet jeżeli uda jej się zmodyfikować bezpiecznik, to będzie trzeba zagłosować za innymi wariantami. Tłumaczy w BBC poseł Andrew Persim. Pośród scenariuszy poparcie dla poprawki przygotowywanej przez konserwatystę i lejburzystę, wykluczającej twardy Brexit, w zamian odkładającej wyjście z Unii na później. To rozwiązanie, którego premier nie chce. Przedstawiciele grupy, która dotąd popierała premier, ostrzegają dziś jednak, że twardy Brexit uderzy w narodowy interes. Tymczasem Theresa May ciągle stara się zapobiec kolejnym odejściom z partii, tym razem ze strony posłów prounijnych. Przedwczoraj posłuszeństwo wypowiedziały jej 3 posłanki, kilkoro posłów ciągle się waham. Wczoraj w trybie awaryjnym premier zaprosiła ich na rozmowę i zaapelowała: zostańcie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I jeszcze pilna informacja sportowa. Reprezentacja Polski koszykarzy po 52 latach awansowała do finałów Mistrzostw Świata. Polacy pokonali na wyjeździe Chorwatów 77-69. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z silnym mrozem, minus 9 stopni pokażą termometry na wschodzie, minus 8 w centrum, do minus 5 na zachodzie. Jutro sporo chmur na północy i zachodzie kraju, poza tym sporo słońca. W Lublinie będzie minus 1 stopień, w Trójmieście, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie 0, we Wrocławiu 1 stopień, w Koszalinie 2, w Szczecinie 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.

nie przekonuj mnie na siłę, abym się wyrzec miał tego, co jeszcze we mnie dziecinne. Fantazja, koma, dwa tygodnie na liście, dwa oczka do góry na miejsce 28, 1934 wydanie Listy Trójki, a w naszym studiu Pola, lat 7. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A jak się miewasz? Dobrze. A nie chcesz się spać? Nie. A kogo pozdrawiasz? Babcię Małgosię i dziadka Andrzeja. A co się stało z tym ząbkiem z przodu? Rośnie, prawda? Tak. Wszystko będzie dobrze. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. To będzie Landlady U2 na miejscu 27 bez zmian. Roar, the phone is where I live till I get home. And when the doorbell rings, you tell me that I have a key. I ask you how you know it's me. The road, no road without a turn. And if there was, the road would be too long. What keeps us standing in this view is the view that we can be brand new. Landlady takes me up in the air. I go where I would not dare. The landlady shows me the stars up there. I'm weightless, weightless when she is there. And I'll never know. Starving poets meant, 'cause when I was broke, it was you that always paid the rent. Landlady, zespół YouTube w tym tygodniu na miejscu 27 i 4 tygodnie na liście. Hania, lat 10. Dzień dobry wieczór, Haniu. Dobry wieczór. A skąd ty jesteś? Z Wrocławia. Co robisz tutaj w Szklarskiej? Przyjechałam posłuchać Trójki. Ja myślałam, że ty na nartach tutaj będziesz szusować. Też będę. A umiesz jeździć? Wolisz deskę czy narty? Narty. Okej, okay. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiam babcię Natalkę z Jawora, babcię Elę i dziadka Andrzeja z Wrocławia. Hania, lat 10. Prawda, że ładnie? Brawo. Cranberries, All Over Now. 5 tygodni na liście, 7 w dół na 26. She told the man that she It's all over now, the Cranberries, ale za tydzień może być lepiej, bo to minus 7 na miejsce 26. A w naszym studiu nie uwierzą Państwo. Hania, lat 10, ale to zupełnie inna Hania, ale te same 10 lat. Witaj, Haniu. Dzień dobry. Jesteś harcerką. Mhm. A co tutaj robisz w Szklarskiej? Przyjechałam posłuchać Trójki. Okej. Okay. Znowu ta Hania, ta sama Hania. Potem będą myśleli wszyscy, że to jest ta sama Hania. To jest inna zupełnie Hania. Haniu, kogo pozdrawiasz? Wszystkich, co przyjechali do Szklarskiej Poręby. Moją ciocię Dominikę, która też zawsze wiernie słucha Trójki, dziadków i wszystkich. No, pozdrowienia były zupełnie inne, także to jest inna Hania lat 10. Dziękuję Ci, życzę wszystkiego dobrego. Manam, Kasia Nosowska, się ściemnia na 25. Ciemnia, Manam i Kasia Nosowska, 21 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 25, a w naszym studiu Adam, lat 8. Cześć Adam. Dzień dobry. A powiedz, ty jesteś narciarzem? Nie. A wyglądasz jak narciarz. Co tu robisz w Szklarskiej? Przyjechałem posłuchać Trójki. A czy Hania jest twoją siostrą? Nie. Okej. Okay. A kogo pozdrawiasz? Babcię Marysię. Tylko? Tak. No ale jeszcze może kogoś chcesz pozdrowić? Dziadka Andrzeja. No i od razu lepiej. Adam, 8 lat. Dzięki Ci, Adam. Wszystko, czego dziś chcę. Brodka i Jagim na 24. Siedzimy tu godzinę.

domyśla, domypę, domyśla, domylam. Je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne. Pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre. Je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. To taka kumulacja dla Piotra Barona Zaz oraz Zaz na 23 i 22. A u nas Franek, lat 7. Dzień dobry. Dzień dobry. Od jak dawno jeździsz na nartach? No tak z 3 lata? Mniej. Mniej. Ale wygląda jakby jeździł ze 3 lata, prawda? Franku, a co robisz tu w Szklarskiej? Przyjechałem do hotelu. Tak? To są jakieś wakacje czy ferie? Nie, tylko tak. Tylko tak, żeby pobyć, tak? Mhm. Tak. Kogo pozdrawiasz? Mamę. Mhm. Pana Łukasza z tańców. Mhm. Siostrę i brata. Mhm. A mama jak ma na imię? Gaba. A siostra? Zuzia, a Michał brat. No, żeby wiedzieli, że to ty ich pozdrawiasz, prawda? Okej, okay. No to wszystkiego dobrego ci życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, to był Franek lat 7, a teraz Cortez 21. I mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję. Już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. Stare drzewa, Cortez, 29 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 21. Zosia, lat 11, witaj Zosiu. Dzień dobry. Co robisz w Szklarskiej? Przyjechałam na ferie. Mhm. I jakie te ferie? Fajne? Fajne. A wolisz biegówki, narty? Narty. Mhm. I już jeździłaś? Znaczy, chcę pojechać niedługo na narty. Aha, są dobre warunki, także... Tak. Kogo pozdrawiamy? Moje koleżanki Nicole i Emmę i całą rodzinę. Okej, okay, to mówiła Zosia, lat 11. Greta Van Fleet, You're the One. Dziś na miejscu 20. You in my head, girl. Greta Van Fleet, Yodo One, w tym tygodniu minus 4, 10 tygodni na liście na miejscu 19. Korzystając z tego, że na miejscu 19 jest Arthur Andrews, Stargate in the Night, pozwolę sobie pozdrowić, takie pozdrowienia przyszły. Szczyrk pozdrawia Szklarską Porębę, Szklarska Poręba odwzajemnia, pozdrawia Szczyrk. A Arthur pozdrawia Stargate. Milknie powoli, chleba kilka paj i szczypta soli, tylko chleb i sól uśmierzą serca ból. Jesteś blisko dna i taka cisza, ona była zła, chociaż z Kalisza obok jakiś gość, co też ma życia dość. Puste patrzy szkło, zwierciadło bezradności w barze barman, co nagrywa wszystkich gości, kiedy zgaśnie bar, pryśnie nocy czar. Barman taśmy nie oszczędza, kiedyś nagrał nawet księdza. Budzi w tobie strach ta noc bezgwiezdna, że znów stanie w drzwiach tamta przyjezdna, czarno-biały slajd, to Stargate in the Night. Ojciec mówił, że namiętność w palcach ma się, jak ci w życiu źle, to graj na kontrabasie. Jeszcze rzecz niespotykana, ksiądz nagrywał też barmana. Noc ucieka z bram, życie złamane, znowu idziesz sam w bezduszny ranek. Świadkiem wielu plajt był Stargate in the Night. Dubi, dubi, du. Polak potrafi, ksiądz był z ABW, barman z parafii, dubi, dubi, du, du, du, du, du. I to mi przypomina, że muszę kupić śliwki w czekoladzie, bo jak Arthur wpadnie na Myśliwiecką. Stargate in the Night na miejscu 19, a w naszym studiu Tymon, lat 8. Dzień dobry. Dzień dobry. A skąd ty, Tymon, jesteś? Z Łodzi. Już ktoś był z Łodzi. To nie była twoja siostra? Nie, ja nie mam siostry, mam okay. Brata. Dobra. Słuchaj, a ty jesteś tutaj na wakacjach? Na feriach. Na feriach, oczywiście. Tak, ja jestem trochę starszy, już nie pamiętam, kiedy są ferie, a kiedy wakacje. A jeździsz na nartach? Tak. I co, jak jest? No dobrze. Okej, okay, fajnie, to pozdrawiaj. Pozdrawiam kolegów i koleżanki z klasy i całą rodzinę. Ale z jakiej klasy? Drugiej A, Smart School. O, to teraz już jest okej. Okay. Tymon, dziękuję ci bardzo. A lubisz Dawida Podsiadło? Tak. Nie ma fal, nie ma fal. Na 18. Fale dzisiaj między Warszawą, Szklarską Porębą, a całym światem. 20 tygodni na liście, na 18 Dawid Podsiadło, a u nas Iga z Lublina. Dzień dobry. Dzień dobry. Co robisz w Szklarskiej? Przyjechałam na ferie pojeździć na nartach. No okej, okay. No właśnie wszystko w takim razie wiemy. A kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moją mamę Anię, mojego tatę Beatkę i Marysię. To mówiła Iga z Lublina. Dziękuję ci bardzo. A teraz z Syberii Brodka i Krzysztof Zalewski na miejscu 17. Syberia, MTV Unplugged, Brodka i Krzysztof Zalewski, 4 oczka do góry na miejsce 17 i 6 tygodni w zestawieniu. Wojtek, lat 8. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Skąd przyjechałeś? Z Charzyków. A gdzie to jest? Na Kaszubach. Okej. Okay. A jesteś na feriach? Tak. I co lubisz, jeździć na nartach? Czy na coś? Nartach. Okej. Okay. Jak się jeździ? Fajnie. Okej. Okay. Kogo pozdrawiasz? Moją mamę, mojego tatę, babcię. Mhm. Dziadka, siostrę i moją całą klasę, drugą A. No, to najważniejsze. Dziękuję ci bardzo. To Wojtek, lat 8. A my słuchamy pana Marka. Mark Knopfler, Back on the Dance Floor. 15 tygodni na liście, dziś na miejscu 16. Hand me down my high roller Stetson. Hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be tested on. We're going for the major comeback for the mother lord, the mighty score. We'll be the toast of every knocked out boogie shack. And now we're back on the dance floor. Back on the Dance Floor, Mark Knopfler. Świetny wynik, bo to 15 tygodni na liście i dzisiaj na miejscu 16. Ktoś rzucił z publiczności, że może gdyby dziadków teraz przepytać, a nie wnuczków. No, padło na Marcina, za 3 tygodnie 30, to jeszcze przed dziadkiem, ale skąd przyjechałeś? Z Poznania. Okej, to są ferie? Weekend. Hmm? Z LP3 oczywiście. Aha, i co, narty czy biegówki? Nie, buty. Tak, i tylko góry. I chodzenie. Okej, kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam trzy dziewczyny, które ze mną przyjechały, już nie pamiętam jak mają na imię, nie chciały przyjść. Bartka, bo mu to obiecałem. Asię, Marcina może słuchają. No i wszystkich obecnych. Będzie dziadkiem Marcin. Pablo Paweł i Ludziki Karwowski, 25 tygodni na liście, dzisiaj na 15. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. Pablo Paweł i Ludziki na miejscu 15, a w naszym studiu Max, witaj. Witam serdecznie, dzień dobry, dobry wieczór. Z Ptaszkowej. Tak, zgadza się. Kogo pozdrawiasz? No to tak, no to pierwsze co pozdrawiam, no to tatę, który siedzi na widowni, no i mamę, która gdzieś tam się zawiruszyła, ale gdzieś jest. No i tak, pozdrawiam też znajomych Maxa z Ostrowa, Maćka ze Szczecina oraz Jasia ze stolicy, z Warszawy. No i także znajomych z klasy maturalnej, więc trzeba to dobrze zdać. No i tyle. Okej. Okay. I teraz takie pytanie, można zapowiedzieć utwór? Tak, bardzo proszę. Okej, okay, no to na miejscu 14 Król z tobą do domu. Domu to za godzinę i kwadrans, wtedy skończy się 1934 notowanie naszej listy. Król, 3 tygodnie na liście, 14 obroniona. Zosia, dzień dobry. Dobry wieczór, dobry wieczór. Co robisz w Szklarskiej? Przyjechałam na biegówki, dzisiaj już byłam pierwszy dzień w Jakuszycach. Pięknie, nie? Bardzo, bardzo, chociaż warunki cięższe niż dwa tygodnie temu, bardziej wymagające, ale fajnie, fajnie. A może wystąpisz w Biegu Piastów? Chciałam, ale niestety nie było miejsca już na 15 kilometrów. Tak, to może trzeba w przyszłym roku. Trzeba się zgłaszać tuż po biegu, bo to tak wygląda, że nie wszyscy mogą wziąć udział, ale wszyscy mogą obejrzeć. Zapraszamy przy okazji. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam całą rodzinę z Kurnatowic. Babcię Ulę, babcię Jadzie, kuzynkę Marysię i wszystkich słuchaczy Trójki. Zosiu, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Mela w hotelu Godprowadź będzie na miejscu 13 śpiewała. Mela Kotelów, 19 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 13. Odprowadź w 1934 wydaniu listy, a w naszym studiu Marian, witaj. Witam. Skąd jesteś? Jestem z Wadowic, konkretnie kawałeczek koło Wadowic, 10 kilometrów. Mhm. A co robisz w Szkalskiej? No jestem, skoro dziadek, to się leczę w sanatorium. No bo wreszcie dziadek się dorwał chyba z tego, co widzę. Okej, a jesteś dziadkiem... Kto, jakiś wnuczków masz, tak? Tak, mam wnuczkę Matyldę, bardzo gorąco pozdrawiam właśnie, no skoro tak doszło, że dziadek i ma wnuczkę, no. No ale mówią, że dziadek to jak ma wnuczka dopiero. A tak to mąż babci. No tak, ale... Ale zawsze tak, coś, nie? Zawsze coś. Okay. Wnuczek też będzie. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiam moją żonę Dorotę, syna Artura, Marysię i Jonasza. Oraz całe sanatorium. Wszystkich dziennikarzy LP Trójki, a szczególnie panią Agnieszkę Szydłowską. Uwielbiam jej głos. O, pozdrowimy Agnieszkę. Dziękuję ci bardzo. Marian Faithfull, Nick Cave, The Gypsy Fairy Queen dzisiaj na miejscu 12. Different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. Follow the gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. The Gypsy Fairy Queen, Marianne Faithfull i Nick Cave. Minus 4, ale już 20 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 12. Siostry Sisters, czyli Monika i Renata. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. A skąd jesteście? Ja z Kłodzka. Nowa Ruda. I co tak, nagle w Szklarskiej? Tak. Na listę. Tylko? Specjalnie. Okej. To kogo pozdrawiacie? To znaczy tak specjalnie i szczególnie wszystkich markomaniaków. Tak, wszystkich tych, którzy teraz z nami słuchają listy. Wszystkich, którzy kochają trójkę i potrafią rzucić wszystko i po prostu przyjechać. A ja bym chciała jeszcze swoją córkę Julkę, Jarka i wszystkich tych, którzy, że tak powiem, nas lubią. A ja prywatą wszystkich tych, których kocham. Dziękuję bardzo. To były dziewczyny Monika i Renata, a to będą faceci Organek i Kazik, Polska z męskiego grania 2018, dzisiaj na miejscu 11. Wracamy po 21 z pierwszą dziesiątką listy. Kazik Staszewski! Dzięki, Kazik!